दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। अच्छा है हंसते हुए हो जाए हम तुम जुदा, ये कोई ना पूछ ले वो हम सफर